Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Εδώ σήμερα. Δαίμον του τυπογραφείου, στο Τριώδιο είμαστε. Βγαίνουν στο Τριώδιο διάφορα πράγματα. Μάσκες, κραυγές, φωνές, ψήθυροι. Δεν είναι Halloween. Δεν θέλω αηδίες. Κόψτε τις Αμερικανιές, είναι άλλο πράγμα το Τριώδιο και είναι άλλο πράγμα το Halloween. Έχει κάποιες ομοιότητες σε ό,τι αφορά τις στολές που φτιάχνονται συνήθως στην Κορέα, στην από Ανατολή και έρχονται εδώ και είναι πριγκιπέσες, διάφορα πράγματα. Δεν έχω πάρει το μάτι μου αν υπάρχουν μάσκες βαρουφάκι, μπορεί να υπάρχουν. Ούτως ή άλλως κατά καιρούς εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί. Αλλά αυτό πάει και με ένα σωματότυπο πολύ συγκεκριμένο. Λέω να κανέλει στο μικρόφωνο. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-200-8200. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό και το αποστέλλετε στο 54%. Και η διεύθυνση για τον υπολογιστή είναι studio@realfm.gr. Παρασκευή και 13 σήμερα. Έχουμε ούτως ή άλλως την χολιγουντιανή σκιά πάνω από τη χώρα του Παρασκευή και 13. Μπορεί να είναι κάποιος προληπτικός, μπορεί κάποιος να χτυπάει ξύλα, μπορεί κάποιος να ψιλοφοβάται, δεν ξέρει τι θα του λάχει στο δρόμο με τις λευκές ή μάλλον στις λευκές μέρες που διανύουμε αυτές τις μέρες. Τρέχουν μια σειρά από τεράστια προβλήματα, κανείς όμως δεν τα κοιτάει και δεν πρέπει να τα κοιτάξει. Και είμαστε μια χώρα που ο Πρωθυπουργός της ανήγγειλε, και το ξέρετε, το ακούσατε όλοι σας, από το βήμα της Βουλής, ότι είμαστε, είπε ο ίδιος ότι είναι, είμαστε μάλιστα, είπε, κάθε λέξη του Συντάγματος. Και επειδή σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα πάρα πολύ, διότι η χώρα ζει τεράστιες δόξες, μία από αυτές τις δόξες είναι έφυγε η Τρόικα και αντικαταστάθηκε από το ΘΟ. ΘΟ. Αυτό θα είναι τώρα το εποπτικών όργανων. ΘΟ. Θεσμικά όργανα. ΘΟ. Δεν σας θυμίζει και κάτι από πολεμιστή, πως είναι ο Θόρ με τα μεγάλα τα σπαθιά που βγαίνει έξω? Είναι μεσαιωνική επιστημονική φαντασία που έρχεται όμως από το διάστημα. ΘΟ. ΘΟ. Δεν θέλω να χαλάσω τη χαρά κανενός. Χθες η επέτειος της Βάρκηζας. Αύριο του Αγίου Βαλεντίνου, σήμερα Παρασκευή και 13, όπως και να το κάνουμε, σε μια δυσκολία βρίσκεται η εκπομπή να μπορέσει να τα συγκεράσει όλα αυτά. Η μουσική πάντα βοηθάει, η καλή διάθεση πάντα βοηθάει. Και το τελευταίο πράγμα που μπορεί κάποιος σήμερα να χρησιμοποιήσει ως πολιτικό επιχείρημα είναι η περισυλλογή και η σκέψη. Αυτά τα πράγματα είναι αντεθνικά. Κόφτε το. Δεν έχετε δικαίωμα να είσαστε λυπημένοι. Δεν έχετε το δικαίωμα να είσαστε σε περισυλλογή. Δεν έχετε το δικαίωμα να σκεφτείτε και κυρίως να διατυπώσετε ερωτήσεις. Ούτως ή άλλως δεν το τόλμησαν χθες οι δημοσιογράφοι στην πρεσκόμφερας. Κανένας. Δεν τόλμησε κανένας να ρωτήσει. Τι να ρωτήσει, να ρωτήσει. Εννοώ να ρωτήσει επίμονα αυτά που δεν απαντήθηκαν. Έτσι. Δηλαδή, όταν το ρωτάς, θα κάνετε δημοψήφισμα, δεν απαντιέται, δεν επιμένει κανένας. Ρωτάς μετά, θα το φέρεις αυτό, την αλλαγή, θα τη φέρεις ως νόμο μέσα στη Βουλή. Δεν απαντά, δεν επιμένει κανένας. Διότι το να επιμένεις είναι πολύ κακό πράγμα στις μέρες μας. Έχει μία. Γίνεσαι δηλαδή κάτι σαν σε βασανιστή. Κόβεις τη χαρά των ανθρώπων. Και όταν κόβεις τη χαρά των ανθρώπων, πρέπει να το δεις πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Και επειδή εγώ δεν θέλω να την κόψω και θέλω να την ενισχύσω, και μάλιστα με πατριωτική περηφάνεια, καθώς θα είμαστε πλέον αντιμέτωποι μόνο με τα ΘΟ, και επειδή και η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ Είναι σωτηρία. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Είναι σαν να πέφτει να σε βοηθάει. Ξέρω, τι να σας πω. Σύμπασα η ανθρωπότης, έρχεται και σε βοηθάει. Έχουμε και τη Λαζάρα από την άλλη μεριά. Δένει το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι αυτά οι παναχωρήσεις. Δεν είναι κολοτούμπες. Είναι μια σοβαρή γυμναστική. Είναι μια σοβαρή επαναστατική γυμναστική. Επομένως, εγώ χαρίζω σε όλους τους χαρούμενους. Προσέξτε, υπάρχει και ένας επιθετικός προσδιορισμός. Είναι υποχρεωτικά χαρούμενοι. Δεν γίνεται. Είναι υποχρέωση η χαρά αυτό τον καιρό. Πας να τολμάς να πιάσεις μια κουβέντα με κάποιον και λες μήπως κάτι να το δούμε, μήπως αυτό συνεπάγεται εκείνο κτλ. Και σε κοιτάνε με ένα ύφος. Και προσέξτε, αυτό αφορά την ακροδεξιά, μήχος από τη Βουλή. Ενθουσιασμένος, αφορά τον Μπαλτάκο. Ενθουσιασμένος, υδρώνει τη φανέλα. Τη Λεπέν. Σύμπασαν οι ανθρωπότες. Αριστερή, δεξί, κεντρώη, πάνω κάτω, πρώην Πασόκ, πρώην Νουδού. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Σε όλους αυτούς τους χαρούμενους, χαρά σε χώρα λευκή. Η χώρα η ευτυχισμένη. Είναι γραμμένη σε στίχους, γιατί η ποίηση είναι του Κωστή Παλαμά. Η μουσική, έξω έχει μουσική, είναι της Πηγής Λυκούδη. Στο τραγούδι θα ακούσετε τη Ρίτα Αντωνοπούλου και το Σπύρο Κλίσα. Και αυτό που θα ακούσετε είναι από ζωντανή ηχογράφηση με τη μεικτή χοροδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί και αυτό θα αλλάξει. Θα γίνει. Ούτε έχετε φανταστεί πώς θα γίνει. Συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Στο πιάνο θα ακούσετε τη συνθέτρια την Πηγή τη Λυκούδη και είναι από τη συναυλία αφιέρωμα στα 70 χρόνια από το θάνατο του Κωστή Παλαμά που έγινε το 2013 στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Από εκεί λοιπόν είναι και η ηχογράφηση. Χαρά σε χώρα λευκή, διότι κατεβήκαμε στη διαπραγμάτευση και βγαίνουμε με λευκή σημαία. Χαρά σε χώρα λευκή. Σε χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη, καμιά μεριά σ' όλη τη γη, καμιά στην οικουμένη. Χαρά σε χώρα λευκή και χώρα ευτυχισμένη, καμιά μεριά σ' όλη τη γη, καμιά στην οικουμένη. Δεν βρετε τέτοιο φύλαχτο σαν το δικό μου μάτι. Απ' άλλες χώρες πέρασα γοργά γοργά τρεχάτη. Και μη δανατής Ελλάδας μου τα αγαπημένα μέρη. Σαν άνεμο και σαν αιτό και σύγνεφο και αστέρι. Και μη δανατής σε το θρόνο μου αιώνια θεμελιώνω και ριζωσή αγάπη μου στα χώματα σου μόνο. Χαρά σε σε, χαρά σε σε, χώρα λευκή. Είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM. Really, ελεύθερο ραδιόφωνο. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε σήμερα να δούμε, για παράδειγμα, το μερολόγιο. Άμα είσαι και ο λίγον κολόφαρδος, μπορεί να σου καθίσει και το μερολόγιο. Αλλά εξαρτάται από το μερολόγιο τι θα επιλέξεις. Για να αναφερθείς σε αυτό με βάση τη μέρα. Λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω από το ημερολόγιο που έχει ο Ριζοσπάστης. Ο Ριζοσπάστης επιλέγει τη σημερινή μέρα γιατί το 1894 οι αδερφοί Λιμιέρ εφευρίσκουν μία συσκευή που την ονομάζουν κινηματογράφο. Λειτουργεί ως κάμερα και ως μηχανή προβολής. Φανταστείτε γιατί πανηγύρια μιλάμε, τι θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Στον πολιτισμό της εικόνας, όσοι είσαστε μπροστά σε οθόνες, όσοι πατάτε, όσοι πηγαίνετε σινεμά, όσοι έχετε την αντίληψη ακόμα και της τηλεόρασης, σε αυτόν τον εικονικό πολιτισμό που ζούμε, πώς θα ήταν ο κόσμος αν οι αδερφοί Λουμιέρ δεν είχαν ανακαλύψει τον κινηματογράφο. Σαν σήμερα το 1945 ο Σοβιετικός στρατός απελευθερώνει τη Βουδαπέστη από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. 1,5 μήνα πόλεμος, κόκκινος στρατός χάνει 80.000 άνδρες νεκροί και 240.000 τραυματίες. Σαν σήμερα το 1945, μια και μιλάμε τώρα έτσι, Γερμανία, Μέρκελ, έχουμε αλλάξει έτσι. Είναι ευγενική, είναι πανέξυπνη η Μέρκελ. Ο Σόιμπλε είναι ο πνευματικός ηγέτης της Ευρώπης, ήρεμα. Δεν είναι, δεν μπορείτε να κρατήσετε τον ίδιο τόνο. Να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, λοιπόν. Σαν σήμερα ξεκινάει ο διήμερος βομβαρδισμός της Δρέσδης από τη Βρετανική και Αμερικανική αεροπορία. 120.000 νεκροί. Ήταν το ανθρώπινο αποτέλεσμα. Πάνω από το 90% του ιστορικού κέντρου της πόλης καταστράφηκε μαζί με σημαντικά πολιτιστικά μνημεία. Άμα θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση, πρόκειται για έναν εγκληματικό βομβαρδισμό που δεν εξυπηρετούσε απολύτως καμία στρατιωτική σκοπιμότητα. Σαν σήμερα, 176 φυλακισμένοι αγωνιστές απελευθερώνονται το 47 από τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού στη Σπάρτη. Την ίδια μέρα, τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού μπαίνουν στο Κιλκής και στην Ιγρίτα, ενώ βάλουν και κατά της Φλόρινας. Σαν σήμερα, ένα διαστημόπλοιο φτάνει στην Αφροδίτη. Το 1961 είναι ανακοίνωση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν και παραμένει σε έναν βαθμό πρωτοπόρα στην εξερεύνηση του διαστήματος. Σαν σήμερα το 1963, Παιδεία Δημοκρατία, διαδήλωση φοιτητών, 7 ώρες σύνθημα να ακούγεται, 3.000 αστυνομικοί απέναντί τους, 10 φοιτητές και ένας αστυνομικός τραυματίες στο αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1975 ανακηρύσσεται το τουρκικό ομόσπονδο κράτος της Κύπρου και ο Ντεκτάς προχωρά στην εδραίωση των τετελεσμένων του Ατήλα. Και σαν σήμερα το 1991, πόλεμος του κόλπου, οι Αμερικανοί χτυπούν υπόγειο καταφύγιο στη Βαγδάτη με τις κατευθυνόμενες με λέιζερ, τότε μπήκε στο λεξιλόγιο της ζωής μας, έξυπνες βόμβες. Εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, πεθαίνουν με φρικτό τρόπο. Αυτά από τη μία εκδοχή. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα πάμε και στην άλλη εκδοχή του ημερολογίου. Γιάννης λογοθέτησε η στίχη. Γιάννης Κιουρτζόγλου η μουσική. Στο τραγούδι ο Θέμης Ανδρεάδης. Και είναι ο νέος ευηδής σατυρικός αηδός που εμφανίζεται το 1974, λίγο πριν αποχωρήσουν οι γαλονάδες. Ο Καραγκιόζης. Μέσα στο πανέρι ψάχνει μεσημέρι βράδυ για κανένα παξιμάδι. Τρίκι δράγκα, τρίκι δράγκα, ολόδι βραγκά και βράγκα. Τρίκι δράγκα, τρίκι δράγκα, για σου καραγκιόζι μαγκά. Να διαβάσετε κάθε λέξη του συντάγματος. Και επειδή κάποιος με ρωτάει αν γίνει το κουκουέ κυβέρνηση, αν θα καταργήσει το κοινοβούλιο, δεν απαντώ σε τσεκουτές ερωτήσεις. Αυτό το κοινοβούλιο πάντως, όπως το ξέρετε, όχι, δεν θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Και δεν μπορεί να κατακτήσει το κουκουέ το κοινοβούλιο. Το κουκουέ έχει άλλη τύπου προσέγγιση. Λοιπόν, να μείνω στο Σύνταγμα. Διότι άμα μπω σε ερωτήσεις τώρα, θα διευρύνουμε το τριώδιο. Λοιπόν, μείνω στο Σύνταγμα. Είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Με βάση το Σύνταγμα, 12 του μηνός, δηλαδή χθες, έπρεπε ήδη να έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρθρο 34, παράγραφος 4. Αμέσως λέει, προσέξτε τη λέξη, επειδή είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το αμέσως, ας πούμε, δεν το έχουμε πάρει της μετρητής. Όλοι μας. Καθίσουμε το σκεφτούμε τώρα. Στα σοβαρά. Και καθόμαστε και συζητάμε ποιος είπε, τι είπε, πώς το είπε, τι φόβονται, τι φόραγε, αν ανέβηκε, αν κατέβηκε κτλ. Να, για να μείνουμε στα σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, προσέξτε. Το Σύνταγμα λέει ότι αμέσως, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα η Βουλή, δηλαδή από την Παρασκευή που ορκίστηκε και η πρόεδρος της Βουλής και συγκροτηθήκαμε σε σώμα. Και βγήκανε και αντιπρόεδροι και συγκροτηθήκαμε σε σώμα. Η πρώτη της δουλειά, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αν έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση, αν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, καμία σχέση. Η πρώτη δουλειά σε Βουλή που έχει διαλυθεί εξαιτίας της μης εκλογής Προέδρου είναι να εκλέξει Πρόεδρο. Και να έχει τις τρεις ψηφοφορίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Και ο Πρόεδρος πρέπει να έχει εκλεγεί ένα μήνα ακριβώς, η θητεία του Παπούλια λήγει 12 Μαρτίου. Άρα 12 Φεβρουαρίου κανονικά πρέπει να έχουμε Πρόεδρο. Πείτε μου, ασχολείται κανένας αυτή τη στιγμή με τον Πρόεδρο που ήταν το μείζον πριν από 1,5 μήνα, πριν φτάσουμε στα ΘΟ. Φύγει η Τρόικα και έρθουν τα ΘΟ. Κανένας. Ενδιαφέρεται κανένας? Όχι. Λοιπόν, για να σας δείξω την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τον πολίτη που θα εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων, την κορυφή του πολιτεύματος, των πρώτων τη τάξη του πολιτεύματος, γιατί μετά πάμε στον Πρωθυπουργό και μετά πάμε στον Πρόεδρο της Βουλής. Σωστά. Σε περίπτωση. Η μοναδική περίπτωση να μην εκλεγεί πρόεδρος και να μην τηρηθούν είναι να απουσιάζει η Βουλή για χι λόγους. Δηλαδή, τώρα μην καθίσω να κάνω ολόκληρη συνταγματική ανάλυση, αλλά σας λέω ότι δεν ασχολείται κανένας αυτή τη στιγμή με τον Πρόεδρο. Ασχολούμαστε με την αντικατάσταση υπαλλήλων από θεσμούς, θεσμούς από υπαλλήλους, 30%, 70% συζήτηση. Παίζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα με τις λέξεις. Μου θυμίζει μια εποχή που είχε ανοίξει μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη, αν είμαστε Ελλάς, Λεζελένα στα γαλλικά, ή αν είμαστε Γκρίς και Γκρίχελαντ και πάει λέγοντας. Αυτό για να σκεφτείτε λίγο τον Πρόεδρο. Δείγμα ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν ξέρω, εκτός αν με ειδοποιήσετε εσείς που ξέρετε, δεν παίζει ούτε στο στοίχημα. Διότι στο στοίχημα ξέρετε ότι παίζουν όλα, έτσι. Τα πάντα όμως. Λοιπόν, όταν λέω το στοίχημα δεν εννοώ μόνο το επίσημο, το διαδικτυακό, το άλλο, το έτσι, το παράνομο, το αυτό. Πάντως στα στοιχήματα δεν παίζουν αν θα είναι ο Αβραμόπουλος, η Καριστιάνη ή ο Παυλόπουλος. Φαίνεται ξέρουν ήδη ποιος θα είναι. Και αυτό μάλλον το καθορίζει ο Μιλιός. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Έχω μετά, αλλά να πάρουμε μία ανάσα. Ένα μήνυμα το οποίο αξίζει τον κόπο να διαβαστεί και θα μας προσφέρει σκέψεις. Σας υποσχέθηκα όμως την άλλη εκδοχή του ημερολογίου, έτσι. Λοιπόν, μεταξύ Βάρκιζας 12 του μηνός και Αγίου Βαλεντίνου αύριο, για να στιευτώ δηλαδή, γιατί με συγχωρείτε, χωρίς δεν το θέλω. Εδώ μου για την αγορά μου μιλάτε, για τις αγορές μου μιλάτε. Άμα μπείτε σε φούρνο ζαχαροπλαστείο και δεν βρείτε οπωσδήποτε ροζ και κόκκινο και καρδιές και σοκολάτες και όλα τα πάντα σε σχήμα καρδιές, τι να σας πω δηλαδή. Και θα ακούσω και κάποιες εκδοχές ότι έτσι ανανεώνεται η αγορά. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, αν το σχήμα της καρδιάς και τα κόκκινα ενισχύουν την αγορά, το αφήνω στη δική σας κρίση. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Ούτως ή άλλως, βέβαια, όταν είσαι παρασυρμένος από αυτού του είδους την προσέγγιση των πραγμάτων, τότε κάπου πήρε το μάτι μου ότι χρειάζεται σύμβουλο γάμου, δήλωσε κάποιος από τους ξένους του Βαρύγδουπος, σύμβουλο γάμου ο Τσίπρας και η Μέρκελ για να φτιάξουν το γάμο της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν η προσέγγιση είναι αυτού του επίπεδου, προτιμώ να σας διαβάσω το ημερολόγιο, γιατί είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε οι επιλογές μας. Οπότε, το Έθνος γράφει. Σαν σήμερα το 1199, στο Άγιον Όρος πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Νιεμάνια, πρώτος βασιλιάς της Σερβίας. Θα ακολουθεί στο μοναχισμό με το όνομα Σιμεών και θα αναστηλώσει τη Μονή Χιλανδαρίου. Σαν σήμερα το 1811, η Αυστρία του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Πρώτου κηρύσσει χρεοκοπία εξαιτίας των δαπανών που προκαλούν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια. Και το ένα και το άλλο. Πάρτε τη Σερβία. 1000 χρόνια μετά. Πάρτε και την Αυστρία. 200 χρόνια μετά και βγάλετε μόνοι σας το συμπέρασμα. Σαν σήμερα το 1883 πεθαίνει στη Βενετία ο Γερμανός συνθέτης Βάγνερ. Σαν σήμερα το 1888 μπαίνουμε στα στενά ελληνικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Στο Καλέτζι Αχαΐας γεννιέται ο κατοπινός πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, τρίτο παιδί του ιερέα Ανδρέα Σταυρόπουλου και της σύζυγου του Παγώνας. Σαν σήμερα το 1984 η Λιμιέρ έχει και τον κινηματογράφο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον έχει. Σαν σήμερα το 1899 πεθαίνει ο Ανδρέας Υγρός, επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, δημιουργός του ομώνυμου νοσοκομείου. Σας σήμερα, στον πόλεμο της Ινδοκίνας το 1971, το Νότιο Βιετνάμ εισβάλλει στο Λάος με την υποστήριξη της Αμερικανικής αεροπορίας και του πυροβολικού, το Νότιο Βιετνάμ, έτσι. Σας σήμερα το 1991, η αμερικανική ταινία χορεύοντας με τους λύκους του Kevin Costner εξασφαλίζει 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Δεν θυμάμαι να πήρε κάποιο, αλλά για να έχουμε μείνει στις υποψηφιότητες, όταν μιλάς για Όσκαρ και οι υποψηφιότητες είναι σοβαρές. Όταν μιλάς για διαπραγματεύσεις, τα σχέδια δεν είναι σοβαρά. Πρέπει να περιμένεις το αποτέλεσμα. Και όπως λέει και κάποιος που μου έχει στείλει, πώς το λένε, μήνυμα, μην ανησυχείς, όλα θα ξεκαθαρίσουν τη Δευτέρα. Βέβαια, η Δευτέρα θα έρθει όταν και όποτε ο ελληνικός λαός το αποφασίσει. Αν ο ελληνικός λαός έχει επίδραση στο ημερολόγιο και μπορεί να αλλάξει τη Δευτέρα, ό,τι πεις, Γιώργο μου. Δεν φαντάζομαι ότι εννοείς αυτό. Χιούμορ κάνω. Ο πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης σήμερα το 1993 κάνει τη συγκλονιστική δήλωση, όχι αυτή που έκανε προχθές στη Βουλή για τον Τσίπρα, δηλώνει ότι το πρόβλημα των Σκοπίων δεν θα το θυμάται κανείς σε 10 χρόνια. Τον ξαναείδαμε στη Βουλή. Τώρα το αφήνω στην κρίση σας. Το θυμάται κανένας? Εδώ δεν το θυμάται του καμένος που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Το 2001, σε ηλικία 82 ετών, πεθαίνει ο Βρετανός Μόντι Γουντχάους, ο οποίος με το ψευδώνυμο Κρις έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών και συμμετείχε στην ανατίναξη του Γοργοποτάμου. Οπότε, άμα δεις αυτό το μερολόγιο, αρχίζεις και λες τώρα. Η γέφυρα αυτή με τη γέφυρα του Γοργοποτάμου είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο ένας είναι ο Άρης και ο άλλος είναι ο Ζέρβας. Υπάρχει μια διαφορά. Σχέδιο τότε ήταν να γκρεμιστεί η γέφυρα του Γοργοποτάμου, όχι να φτιαχτεί μεθό κότλε σακάκι. Είναι του 2009 το τραγούδι. Η στίχη είναι του Στέλιου Κάτσαρη. Στη μουσική και στο τραγούδι ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Λέει πολλά από μόνο του. Κότλε σακάκι και φανελάκι, λατσάρι ύφος και στυλάκι. Με σπόρα μάξι δείχνεις εντάξει, μπήκαν τα πράγματα σε τάξη. Πριν από χρόνια στην εφηβεία το παίζες ροκ και αλήθεια. Τώρα φλερτάρεις με τον καθρέφτη και εγώ σου δείχνω ένα ψεύτη. Τεράστιο μπούστο και μακιγιάζ για κάθε γούστο. Δεν ψάχνει στέρι, βλέμμα μαχαίρι και περιοδικό στο χέρι. Πριν από χρόνια στην εφηβεία ερωτική φιλολογία. Τώρα αλάνι και λες τα ίσια πως πήρες όλα τα πατήσια. Θα είμαστε πίσω εδώ μετά τις ειδήσεις. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν τα αντέχεις, δηλαδή. Βρίσκω τα σχόλιά σας στα αλήθεια καθόλου ακραία. Ούτε σε φτώχεια, ούτε σε πλούτο, ούτε σε τίποτα. Διότι η μόνη μου προτροπή είναι ας κρατήσουμε, πέρα από την δυνατότητα κάποιων να χαίρονται που είναι στην κυβέρνηση, ρε παιδάκι μου, αλλά θα ενστερνίζουμε πλήρως το σχόλιο που βλέπω μπροστά μου. Πρώτη φορά κυβέρνηση με τέτοιο απόλυτο τρόπο θεωρεί ότι είναι, με τέτοιο απόλυτο τρόπο ότι εκφράζει όχι μόνο την πλειοψηφία ή έστω μια ενισχυμένη πλειοψηφία, προφανώς λαμβάνει υπόψη του ΙΤΙΣ του και τον πόνους, αλλά όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους είναι γερμανοτσολιάς. Μην αρχίζετε τις γενικεύσεις. Αυτό το πράγμα, εάν κυριαρχήσει, δεν διαφέρει από γκεμπελική τακτική εκβιασμού και χειραγώγησης των μαζών. Ο αντίλογος σιγά σιγά ποινικοποιείται από την πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, αναρωτιέται ακροατής ή ακροάτρια, δυστυχώς δεν έχει από κάτω ποιος είναι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει ότι μετά τις αποκαλύψεις του Φαλσιανή, μήπως το θρηλυκό τεύχος 41 του Νέμεσης χρήζει επίγουσας επανέκδοσης. Πιστεύω ότι η χώρα μας θα ήταν σήμερα διαφορετική αν το είχαμε διαβάσει τότε όλοι. Αν δεν το είχατε διαβάσει όλοι, και έκλεισε. Εντάξει. Έκανε βέβαια περισσότερα φύλλα πως κάνει η αυγή, ας πούμε, ή ο ριζοσπάστης. Δεν έχω καμία αντίρρηση να σας το πω, αλλά δεν άντεξε οικονομικά. Λοιπόν, η Γεωργία, δεν νομίζω ότι έχεις ανάγκη τη γνώμη μου και το σεβασμό μου, αλλά δεν νομίζω ότι και το μείζον είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σημαντικό, ναι, θεσμικό σαφώς, αλλά σίγουρα δεν είναι το μείζον για το λαό μας. Το ζήτημα ήταν να αλλάξει η πολιτική που σίγουρα δεν πήγαινε άλλο. Τελικά θα αλλάξει? Αυτό είναι πραγματικά το μείζον ερώτημα. Σε ευχαριστώ, λέει η Γεωργία. Σε ευχαριστώ εγώ, Γεωργία, που τολμάς ακόμα να αναρωτιέσαι. Διότι αρχίζει και υπάρχει η αντίληψη ότι όλοι, αν δεν χειροκροτήσουν, και η αντίσταση συνίσταται σε παρουσία στο Σύνταγμα με το All we are saying is give Greece a chance. Τώρα, έτσι και μας την πέσει κανένας οχτρός και βγούμε με τον Τζον Λένον στο πεζοδρόμιο, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί παίρνω ένα μήνυμα, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αντώνης επιμένει για τον πρόεδρο, θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, είναι από αυτά που σου σηκώνουν την τρίχα. Ο Τεό, ο οποίος επιμένει και να λέει είμαι 39 χρονών, είμαι 3 χρόνια άνεργος, δουλεύω από 20 χρονών, έχω φρικάρει με όλα αυτά που γίνονται. Θα μπορούσα να φύγω, δεν θέλω να φύγω στο εξωτερικό, είναι τραγικά. Και από οικονομικής απόψεως, αλλά και από θέμα ανθρωπιάς και από ψυχολογία το να είσαι έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μάλιστα διευκρινίζω ότι δεν είναι καν το δικό μου πολιτικών πεπιθήσεων. Ο Παναγιώτης από τη Λευκοσία, ευστοχότατο το σχόλιο, διάβαζε από το μερολόγιο, έτσι, για τον βομβαρδισμό της Δρέσδης. Χωρίς στρατιωτικό όφελος ο βομβαρδισμός, τι λες τώρα, Λιάνα μου. Μα ο στρατός ως επιτοκλίστων λειτουργεί υπό τις εντολές των πολιτικών. Οι πολιτικοί υπό τις εντολές των επενδυτικών κατασκευαστικών, οι επενδυτικές κατασκευαστικές ζουν από την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων χωρών. Βλέπε αραβικές χώρες, Ουκρανίες και στο εγγύς μέλλον ευελπιστούν και βαλκανικές, αιγιοπελαγίτικες χώρες, και αυτά τα αντιλαμβανόμαστε πολύ εκ των εθνικοφρόνων παύλα δεξιών, απεχθείς χαρακτηρισμός το δεξιός κατ' εμέ. Μάλιστα. Ο Διονύσης, ο φίλος μου, ο Νιόνιος, ο Μπακάλης. Εγώ αυτό που ξέρω ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Σου λένε από την κυβέρνηση διαπραγματευόμαστε το βιασμό σου για να τον απολαμβάνεις καλύτερα. Και όλοι ζητοκραυγάζουν και πανηγυρίζουν. Κανανούμπουλο να στείλω? Τζο, να μου προσέχεις το Στίβ. Κέρκυρα καλή, έγινα over Νιόνιος ο Μπακάλης. Μετέφερα και το μήνυμα. Έχω πολλά. Την Παρασκευή και 13 πιστεύουν μόνο οι καθυστερημένοι και τα Αμερικανάκια. Συμφωνώ. Ο Θάνος θέλει κάτι να του πω για το Γερμανό και άσε τα παραμύθια. Κάθε χώρα θέλει το Γερμανό της. Αυτό θέλεις να σου πω. Κατάλαβα πολύ καλά τι εννοείς, αλλά αυτά τώρα είναι. Μα το Χριστό, δηλαδή. Περσινά ξυνά στα φίλια. Λοιπόν, κρίμα να ξοδεύεσαι, λέει ο Μίνας, ο Μινάς. Για έναν ιδανικό κόσμο, δεν υπάρχει ιδανικός κόσμος και η ειρωνία μειώνει το λόγο σου. Μπα, μέχρι τώρα σας άρεσε η ειρωνία, τώρα ξαφνικά σας χαλάει τα κέφια. Ακούστε, μπαίνουμε σε παραλογισμούς. Και επειδή σε παραλογισμούς δεν θα προσχωρήσω, είτε αφορούν τα ρούχα, είτε αφορούν την εκτίμηση των ρούχων πάνω από την πολιτική, και επειδή θέλω να χαιρετήσω και τη Στέλλα από το Σέφιλντ, σας διαβάζω ένα μήνυμα. Χωρίς να θέλω να είμαι αγνώμων, που έχω μισθωτή εργασία σε εκδοτικό οίκο στις μέρες μας, αν και καλοπληρωμένη, σαφώς με επέλεξαν γιατί μπορώ να τους κάνω τη δουλειά αντί να πάρουν κάποιο πρωτοεμφανιζόμενο που θα έπρεπε να τον εκπαιδεύουν, και αυτό είναι επιζήμιο, όπως καταλαβαίνεις. Μας ζήτησαν να σου φέρουμε τα ένσημά μας για να τα μετρήσουν. Εγώ επειδή είχα για αρκετά χρόνια και ΤΕΒΕ ΟΑΕ, δεν προσμετράται όλη η προϋπηρεσία μου, αλλά δεν μπορώ να έχω τις ανάλογες μέρες άδειας, αν και έχω 15 έτη προϋπηρεσίας. Πάει αυτό. Λέω δεν πειράζει, τι να κάνουμε, οι νόμοι είναι νόμοι. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο νόμο που λέει ότι αν λόγω ασθένειας υπουσιάσει 3 μέρες την εργασία σου, εννοείται με χαρτί γιατρού από τον ΕΟΠΗ οπωσδήποτε, τότε ο εργοδότης μπορεί και έχει το δικαίωμα να σε πληρώσει μόνο τη μία μισή μέρα. Εγώ το ανακάλυψα παίρνοντας το χαρτί μισθοδοσίας στο τέλος του μήνα. Και το ερώτημα μου είναι, μετά τις 3 μέρες ασθενείας τι γίνεται, δεν σε πληρώνει καθόλου ή και σε διώχνει? Δεν μπήκα καν στον κόπο να ρωτήσω. Γιατί να μπω? Το κακό είναι ότι μας έγινε συνήθεια ήδη να μην ρωτάμε. Άμα πάψουμε να ρωτάμε, τότε έχω την εντύπωση ότι χάσαμε το παιχνίδι της υποκειμενικής αντίληψης και της γενικής αντίληψης περί δημοκρατίας. Και μην παγιδεύεστε σε ειδήσεις που είναι επεξεργασμένες ψυχολογικά. Πάτε στα πραγματικά περιστατικά. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών Βαρουφάκης, παλιότερα σύμβουλος του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γεωργάκη Παπανδρέου, κατέφυγε στις υπηρεσίες των επίσης συμβούλων του Παπανδρέου Γκαλμπρέιθ και Έλενας Παναρίτη, η οποία ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ. Ο πρώτος είναι Αμερικανός οικονομολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στέλεχος του Λεβί Ινστιτιούτ, γνωστός απολογητής του καπιταλισμού και θειασότης ενός πιο επεκτατικού μείγματος διαχείρισης. Η δεύτερη, με θητεία στην Παγκόσμια Τράπεζα, άνθρωποι δηλαδή του συστήματος και τον μηχανισμό του με ένσημα στην υπηρεσία του. Παραπιπτόντως, θυμηθήκαμε, διαβάζω από το ριζοσπάστη, ότι σε ανύποπτο χρόνο Βαρουφάκης και Γκαλμπρέιθ συνυπέγραφαν άρθρο στον Αμερικάνικο Τύπο, παρακινώντας την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει την προοπτική ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της Ελλάδας, επειδή συμφέρει στη ΣΥΠΑ μια τέτοια προοπτική. Στο άρθρο τους υποστήριζαν, προσέξτε, επειδή συμφέρει τις ΗΠΑ μια τέτοια προοπτική. Στο άρθρο τους υποστήριζαν πως αν ο Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός, δεν θα απειληθούν ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να καταλήψει το ΝΑΤΟ ή να διώξει αμερικάνικες βάσεις. Ο Τσίπρας δεν θέλει να ξεκινήσει διαμάχες με τη ΣΥΠΑ. Διατείνονταν ακόμα ότι, εισαγωγικά, η κρίση θα μπορούσε να φέρει την αριστερή αντιπολίτευση στην εξουσία, κάτι που δεν θα είναι κακό για την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό για το μείγμα διαχείρισης που οι κύριοι αυτοί πρεσβεύουν είναι το βιβλίο που έχουν από κοινού εκδώσει, με το οποίο προτείνουν πανευρωπαϊκό θερμιδικό πρόγραμμα, το οποίο α. θα εξασφαλίζει τη διατροφική επάρκεια κατά τα πρότυπα του προγράμματος Food Stamps, κουπόνια σύντησης που εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και β. θα παρέχει το ελάχιστο των ενεργειακών και μεταφορικών αναγκών, ηλεκτρικού, ρεύματος, θέρμανσης και εισιτηρίων στις μαζικές συγκοινωνίες. Αν κανείς αναγνωρίζει εδώ τις προτάσεις διαχείρισης της ακραίας φτώχειας της κυβέρνησης, δεν πέφτει έξω. Είναι σαν να λέμε οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Από αυτά, μετά την ανάληψη της εξουσίας, φτάσαμε στην αντίληψη ότι το 70% τουλάχιστον, το 100%, τώρα με το 30% θα χαλαρώσει τα βασανιστήρια. Το άκουσα στο δελτίο ειδήσεων και μου πέσαν τα μαλλιά, ότι είναι σαν τα βασανιστήρια της CIA στην Ελλάδα. Είμαι στο ίδιο κοινοβούλιο με πολλούς από τους ίδιους ανθρώπους που τώρα είναι στην κυβέρνηση, που κάναμε ερωτήσεις, φωνάζαμε στις επιτροπές για τα βασανιστήρια τύπου Γκουαντάναμο σε βάσεις μέσα στην Ευρώπη από τη CIA, και βρίζαμε τη CIA. Τώρα η CIA έγινε καλή και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και κυρίως πώς να μετρήσω τις λέξεις. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, πόσο το λαδόξιδο. Η στίχνη του Γιάννη Κακουλίδη, η μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου και στο τραγούδι ο Μιχάλης Βιονάρης, εξαιρετικό αφιερωμένο στο φίλο μου το εύστοχο στο σχόλιο από την Κύπρο. Θανάσης στο Τορόντο, κι εγώ μόνος μου στο Άντεν να ακούγω μες στο Ρόντο, κι εγώ μόνος μου στο Άντεν να ακούγω μες στο Ρόντο. Ο Μιχάλης στο Βισβάντεν κι ο Θανάσης στο Τορόντο. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, πήγη φάμε για ταξίδι, Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. να πας και τι να κάνεις. Δάκρυα το πρωί στη δύση και το μπουζούλα το χάνεις. Δάκρυα το πρωί στη δύση και το μπουζούλα το χάνεις. Το φεύγιο δεν είναι λύση, που να πας και τι να κάνεις. Τρίστο λάδι, τρίστο ξύδι, πήγη φάμε για ταξίδι. Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. Ξύδι, πήγη φάμε για ταξίδι. Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. Αυστραλία, Γερμανία, σκόρπισε η κομπανία. Λοιπόν, έχω την πρώτη μας κλήρωση για σήμερα. Η πρεμιέρα είναι Τετάρτη. Εσείς θα πάτε την Πέμπτη. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ στο Εθνικό Θέατρο, στο Μικρό Ρέσκ, στη σκηνή Κατίνα Παξινού. Ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας έγραψε Ευτυχισμένες μέρες το 1961 με πρωτότυπο τίτλο στα αγγλικά Happy Days. Ο Le Beau Jour ήταν η γαλλική εκδοχή του τίτλου και έκανε την πρεμιέρα του την ίδια χρονιά στη Νέα Υόρκη στο Cherry Lane Theatre σε σκηνοθεσία Alan Schneider. Η μετάφραση της Σοφίας Φιλιππίδου, η σκηνοθεσία του Γιώργου Μανιώτη, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Τάλιας Ιστικοπούλου, η συμμουσική διασκευή του Θοδωρή Οικονόμου, η φωτισμή του Σάκη Μπριμπίλη, στο βίντεο είναι ο Γρηγόρης Ρέντης και βοηθός σκηνοθέτει ο Γιάννης Γούνας. Σοφία Φιλιππίδου, Γιάννης Γούνας, Winnie και Willy. Ο φωτογράφος της παράστασης, ο Πάτροκλος Καφίδας. Νομίζω θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την 5η 19 του μηνός. Θα έχει τελειώσει και το δεύτερο Eurogroup. Θα πάτε ήσυχοι. Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε τις τρεις διπλές προσκλήσεις, οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Πάμε τώρα στους νικητές. Είναι ο 26-69, ο 39-85 και ο 45-84. Μας έχουν πάρει πρέφα ότι μας αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες και δηλώνει ο Γιουνκέρ ότι ο Τσίπρας είναι σαν πρωτοετής που θέλει να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Λοιπόν, αρχίσαμε σιγά σιγά να πλησιάζουμε την πραγματικότητα. Μπορεί. Είναι μια ευκαιρία εδώ για να μπορούμε να πλησιάσουμε τα πράγματα. Προς φίλη που ασθένησε τρεις μέρες μου στέλνει κάποιος μήνυμα. Ο νόμος ισχύει εδώ και 20 χρόνια. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πολλοί βαρύς νόμοι εναντίον των εργαζομένων ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα, αυτό να το θυμάσαι έτσι. Έχουν περάσει παραπάνω από 20 χρόνια από το Μάστριχτ. Το πρώτο τρίμερο σε καλύπτει και για το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ο εργοδότης. Μόνο στις τρεις πρώτες μέρες παίρνει το μισό. Φιλικά ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Ότι σε μια οικογένεια ο χειρότερος εχθρός μας είναι το παιδί μας. Ό,τι δρόμο στραβώ κατά την γενική άποψη της οικογένειας έχει πάρει. Είμαστε κοντά του σε όλα, προσπαθούμε, εκτός αν η οικογένεια το πιστεύει πώς είναι ορθόδοξη επαναστάτης από χουντή, βαλαβάνιλα. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ Νίκο, δεν σε καταλαβαίνω ειλικρινά, έτσι και έτσι όπως είναι και γραμμένο το μήνυμα. Προσπαθώ να καταλάβω τι σχέση έχουν αυτά που λες σε σχέση με την οικογένεια, την ορθοδοξία, το χουντή, τη βαλαβάνι, το λαφαζάνι. Δεν βγάζω άκρη, ειλικρινά σας το λέω. Προτιμώ να μείνω σε ιστορικά πρακτικά. Επειδή θέλετε να έχετε την αντίληψη. Ότι τι καλό που είναι να μας βοηθήσει ο Ομπάμα. Σας είχα κληρώσει εδώ το βιβλίο «Ποιος βοήθησε το Χίτλερ». Τι καλό που είναι να μας βοηθάει ο ένας και να μας βοηθάει ο άλλος. Και να έχετε την ψευδαίσθηση ότι μέσα στην λύκοβολιά των μονοπωλιακών καπιταλιστικών συμφερόντων υπάρχει ελπίδα μέσα στον κλωβό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάποιος μαγκές και να το παίζει έξοδος του μεσολογίου, αλλά πάντα να μένει μέσα στον κλωβό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και το να σκέφτεται κανένας. Γιατί κάποιος μπορεί να τα παρουσιάσει. Τώρα σας πάρω την αξία του Νόμπελ, για παράδειγμα. της ουδέτερης Σουηδίας. Θυμάται πόσες φορές στη χώρα μας έχουμε πει ότι το, πώς το λένε, η Σουηδία ήταν μοντέλο, το σουηδικό μοντέλο, το ιρλανδικό μοντέλο, το δανέζικο μοντέλο. Πόσα μοντέλα έχετε ακούσει έτσι, και το ομπούτσμαν και ο συνήγορος του πολίτη. Λοιπόν, ο Φρίτς Χάμπερ ήταν χημικός και διευθυντής του παγκόσμια φημισμένου Ινστιτούτου Μοριακής Χημίας Kaiser Wilhelm. Του είχε ανατεθεί από το γερμανικό κράτος στην περίοδο του Μεγάλου Πολέμου να βρει έναν τρόπο ώστε να καταφέρουν τα γερμανικά στρατεύματα να υπερασχίσουν στον πόλεμο των χαρακομμάτων. Ο Φρίτς Χάμπερ ήταν ο άνθρωπος που συνέθεσε το δηλητηριώδες αέριο χλωρίου και επινόησε και τον τρόπο διασποράς του στο μέτωπο. Διατύπωσε με μια απλή μαθηματική σχέση ανάμεσα στις συγκέντρες του αερίου και το χρόνο εκθέσεως που χρειαζόταν για να επέλθει ο θάνατος, γνωστή ως κανόνας του Χάμπερ. Η γυναίκα του Κλάρα τον κατηγόρησε ως ανήθικο και απάνθρωπο. Στις διαμαρτυρίες της εκείνος απάντησε: «Ο θάνατος είναι θάνατος ανεξάρτητα από την αιτία». Μεγάλη φιλοσοφία αυτή. Η γυναίκα του αυτοκτόνησε, χωρίς εισαγωγικά, αλλά τώρα τα αφήνω στο μυαλό σας τα εισαγωγικά. Μόλις τα από αυτά αυτοκτόνησε. Στις 2 Μαΐου του 2015. Την ίδια μέρα, ο Χάμπερ αναχώρησε για το Ανατολικό Μέτωπο για να οργανώσει και να επιβλέψει προσωπικά την απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων. Το 1918, στη ζωή αυτού του ανθρώπου, τι καλό θα μπορούσε να έχει συμβεί μετά από τόσες αγαθοεργίες? Πήρε το Νόμπελ για το έργο του. Κατά τη διάρκεια του 20, ανέπτυξε, ενισχυμένος και με το Νόμπελ, το χημικό προϊόν το γνωστό ως κυκλώνας B, Zyklon B, για λογαριασμό της εταιρείας IG Farben, που χρησιμοποιήθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 1933 του συμβαίνει δεύτερο καλό πράγμα στη ζωή του. Καθώς ανεβαίνουν οι φασίστες στην εξουσία, ο Φρίτς Χάμπερ, σε μια προσπάθεια να σωθεί, γίνεται χριστιανός. Γιατί, όπως βλέπετε, ήταν Εβραίος. Όμως, το Zyklon B που χρησιμοποίησαν οι ναζιστές δικαιώθηκε. 77 εκατομμύρια λίτρα πορτοκαλί παράγοντα Agent Orange που ράντισαν οι προστάτες της ελευθερίας στο λαό του Βιετνάμ. Τα δηλητηριώδη και καρκινογόνα αέρια του Agent Orange ήταν μια ευγενική χορηγία στην ελευθερία της Monsanto, της αμερικανικής πολυεθνικής Monsanto. Ακόμα και σήμερα, Βιετναμέζες μητέρες γεννάνε παραμορφωμένα μωρά. Γιατί ο φασισμός, ειδικά ο ενδεδειμένος, πολλές φορές μία νομιμότητα που δεν την παίρνει κανένας πρέφα, είναι παρόν. Να πεθάνεις, μόνο αυτό μπορώ να τους αφιερώσω. Στίχη, μουσική και πρώτη εκτέλεση Μάρκος Βαβακάρης. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ από την Αρλέτα σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Από τα τελευταία που έγραψε ο Μάρκος και ένα από τα λιγοστά τραγούδια κακών ευχών και μίσους που θα λέγανε οι σύγχρονοι, που δεν αντέχουν την ειρωνία, την αμφισβήτηση και την ερώτηση. Μετανάζια, μετανάζια που μου κάνεις. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη κλήρωση. Επειδή ξημερώνει του Αγίου Βαλεντίνου, τι να σας κάνω, πρέπει να κρατηθώ στην ατμόσφαιρα. Ή τουλάχιστον να μην τη χαλάσω και σε αυτούς που θέλουν να είναι χαρούμενοι επειδή είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Για κάτσε. Εδώ πρέπει να είναι χαρούμενοι αυτοί που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιστέκεται στεναρός 30%, δεν αστεία υπόθεση. Αντίσταση. Αστείο το έχετε. Σοβαρά πράγματα λέμε τώρα. Και να αλλάξει την τρόικα, την πίστη και να φέρει και την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Πολύ επαναστατικά πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, 13-1 αγαπώ. Για τις 14 Φεβρουαρίου στην Γκαλερί Δημιουργών, στην Πλατεία Ελαιών, στην Νέα Κηφισιά, η Γεωργία Αγγέλου και η παρέα της, δηλαδή η αδερφούλα μου η Νάνση, η συνθέατρια Πηγή Λυκούδη, η στιχουργός Μαρία Παπαδάκη και η Ξένια Ιδικαίου, μαζί με ηθοποιούς, μουσικούς, σε μια μουσικοθεατρικοχορευτική ερωτική παράσταση. 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο του Αγίου Βαλεντίνου στις 9 το βράδυ, Σάββατο. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα πάρουν τις προσκλήσεις και θα πάνε να περάσουν καλά με τραγούδι, θέατρο και χώρο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Λοιπόν, έχετε εξαιρετικά μηνύματα, θα μπορούσε να γίνει πραγματεία που να προλάβω η κακομοίρα όλα να τα διαβάσω. Το μνημόνιο, λέει ο Γιώργος, το είπαμε πρόγραμμα, την Τρόικα θεσμικούς εταίρους, τον έλεγχο της Τρόικας τεχνική βοήθεια. Ρε εσύ τελικά, λες να μην ήμουν φτωχός αλλά απλώς λεξιπαίνεις. Το θεωρώ από τα ακριβέστερα που μπορεί να πει κάποιος. Ο Κυριάκος θέλει την δική του εκδοχή για την έξοδο του Θανάση Κλάρα ως βελουχιώτη στο βουνό. Σας έπιασε πολύ μανία ξαφνικά. Για το Βελουχιώτη, για το Ζαχαριάδη, αυτά δεν τα λέγατε όταν βγαίνανε κάποιοι άλλοι και λέγανε αυτά που έπρεπε να πούνε. Θα μου πείτε, υπάρχει και η άποψη Μπαλάφαση. Τι αγώνες έχει κάνει το ΚΚΕ? Έχει κάνει κανένα αγώνα το ΚΚΕ? Δεν θα μπω. Σε αυτή τη διαδικασία δεν θα μπω. Τσεκάρουμε την κουβέντα έτσι όπως έρχεται. Σας το είπαμε 500.000 φορές, όσο και να συκοφαντήσετε, όσο και να βρίσκετε, όσο και χαζομάρες να πείτε, δεν πρόκειται να ιδρώσετε αυτή του ΚΚΕ, ούτε καν το δικό μου. Θα περιμένουμε. Θα δούμε τι θα έρθει στη Βουλή. Κάποια στιγμή η Βουλή θα μπει σε μια τυπική διαδικασία να κάνει τη δουλειά της, έτσι. Φτιάξει επιτροπές της, να έρθουν οι νόμοι, να καταθέσουμε εμείς νόμους, να δούμε τι θα πούνε αυτοί για τους νόμους μας, να δούμε και τι θα πούνε εμείς για τους δικούς τους νόμους, να δούμε στις ψηφοφορίες ποιος θα φέρει τι. Αλλά ότι μιλάμε για βελτίωση του καπιταλιστικού συστήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως βελτίωση, γι' αυτό μιλάμε. Μου ζητάτε να βγω να πανηγυρίσω στο Σύνταγμα, γιατί μπορώ να σώσω τον καπιταλισμό από τους κακούς καπιταλίστες. Μα δεν βγαίνω στο Σύνταγμα γι' αυτό δηλαδή. Και εκτός από μένα υπάρχει και πάρα πολλοί άλλους κόσμος. Ακόμα κόσμος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Απαλλαγή κατά από πρόσωπα, από νοοτροπίες, από τέτοιο, ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά να καθίσουμε να το συμφωνήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, μην πηγαίνετε να ανακατεύετε την πολιτική με τη γραβάτα. Και το πουρο με, τι να σας πω εγώ τώρα, με την Ουκρανία. Λοιπόν, η Ελένη λέει, αχ, ο λαός χωρίς ελπίδα και όνειρο δεν ζει. Όμως δεν μασάμε, δεν μασάμε. Θέλω να πεθάνω με ψηλά το κεφάλι και σπινάσω με δραχμή γαμώτο. Ρε παιδιά, αυτό τώρα σας ήρθε ως περηφάνεια δηλαδή? Δεν μπορούσατε να έχετε σηκώσει το κεφάλι σας με περηφάνεια? Να σας το πω και κάτι, να τη ρίξετε και νωρίτερα την κυβέρνηση. Δηλαδή, είσαστε περήφανοι με το λεφτά υπάρχουν το 9? Με τον Παπαδήμο ήσασταν περήφανοι? Δηλαδή, κάποια στιγμή να αρχίσουμε. Θα φέρει νόμος στην νομοσχέδια, θα τα δούμε. Αλλά μη μου παρουσιάζετε τώρα τους Αμερικανούς ως δημοκράτες, τους Γερμανούς ως φασίστες, λες και έχει εθνικότητα ο καπιταλισμός. Λοιπόν, για να πάμε στα ιστορικά πράγματα, για να μην τα κάνουμε όλα τουρλουμπούκι. Τα τέλη του Ιουνίου του 40 η Ευρώπη έδειχνε πως ήταν χιτλερική. Η Βρετανία έδινε μάχη αποτροπής της γερμανικής εισβολής στο έδαφος της και προσπαθούσε να αποθεί στην Ιταλική επίθεση στην αποικία της Αιγύπτου. Γιατί οι ωραίοι μας Ευρωπαίοι και στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία, σφαξίδια, στην Αλγερία, δεν το συζητάμε δηλαδή. Να φανταστείτε την ημέρα που απελευθερωνότανε. Την ημέρα που απελευθερωνότανε. Υπαγροβότανε δηλαδή η λήξη του πολέμου και η ήττα των Γερμανών και του άξονα. Σφαζόντουσαν 40.000 Αλγερινοί με χιτλερικό τρόπο από το Δημοκράτη Ντεγκόλ στην Αλγερία. Έλα μου τώρα να μου μιλήσεις για Αραβική Άνοιξη. Για να δω τι εκδοχή υπάρχει για αυτή την Αραβική Άνοιξη, αν είναι της αγοράς ή αν είναι της Άνοιξης πραγματικά. Η Ιταλία άρχισε την επίθεση κατά της Ελλάδας. Η χιτλερική Γερμανία, που είχε ενοποιήσει την καπιταλιστική Ευρώπη κατά την ηγεμονία της, είχε στη διάθεσή της όλο το οικονομικό δυναμικό της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, κατέστρωνε τα σχέδια εισβολής στη Σοβιετική Ένωση για να τη μετατρέψει σε Ινδία της Γερμανίας, όπως έλεγε ο Χίτλερ. Και συμπλήρωνε. Η Νότια Ουκρανία και ειδικότερα η Κριμαία θα επικιστεί από Γερμανούς αγρότες στρατιώτες. Από τα βουνά της Τουρυγγίας και του Έργκεμπίργκε, για παράδειγμα, μπορούμε να μεταφέρουμε και να μετακινήσουμε τους φτωχούς εργαζόμενους Γερμανούς και να τους προσφέρουμε μεγάλες εκτάσεις γης. Το Ράιχ θα τους παραχωρούσε αγροκτήματα, τρακτέρ, αυτοκίνητα και Ουκρανούς δούλους, μια και όλοι οι Σλάβοι ήσαν μια οικογένεια κουνελιών και γι' αυτό καμία εργασιακή δεοντολογία δεν είχε νόημα. Προέβλεπε μάλιστα ότι η Ουκρανία και στη συνέχεια η λεκάνη του Βόλγα θα αποτελέσουν μια μέρα τους ιτοβολώνες της Ευρώπης. Θα προμηθεύουμε επίσης στην Ευρώπη σίδηρο. Στην Κριμαία θα έχουμε σπεριδοειδή, φυτίες ελαστικού κόμεως και βάμβακος. Θα δίνουμε στους Ουκρανούς κεφαλομάντιλα, γυάλινες χάντρες για κοσμήματα και όλα όσα επιθυμούν οι σλάβικες κουνελοοικογένειες. Η ομορφιά της Κριμαίας θα είναι προσιτή στους Γερμανούς μέσω ενός αυτοκινητόδρομου. Αυτή θα αποτελέσει μια παραλλαγή της Ιταλικής ή της Γαλλικής Ριβιέρας. Κάθε Γερμανός πολίτης θα έχει την ευκαιρία να επισκέπτεται ο ίδιος με το Volkswagen του την Κριμαία. Αν αυτά δεν τα έχεις μάθει και δεν τα έχει μάθει κανένα σχολείο, δεν τα έχεις δει, δεν τα έχεις μελετήσει, δεν ξέρεις τι είναι Μιτελεουρόπα και δεν ξέρεις τι είναι ιμπεριαλιστικός δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ιμπεριαλιστικός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν ανοίγει ο στόμα σου να λες τις μπούρδες που ακούμε τον τελευταίο καιρό ως πολιτική υποχρέωση να περισσώσουμε τον καπιταλισμό για να έχουμε λίγα ψυχουλάκια ως ακραία φτώχεια. Λοιπόν, επειδή πάμε και στην του Αγίου Βαλεντίνου, προτιμώ να σας ηρεμήσω με ένα τραγούδι του 1963 από τα πιο μελωδικά που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Θα το ακούσετε από μια χοροδία εκπληκτική, δυστυχώς δεν ξέρω ποια είναι. Η στίχη είναι του Αλέκου Σακελάριου. Έχει πρωτακουστεί από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Σακελάριου «Χτυποκάρδια στο Θρανίο», αλλά αυτό, έτσι όπως θα το ακούσετε, είναι από τα ωραιότερα τραγούδια και ένας τρόπος να πει κανείς «Σ' αγαπώ». Το αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτούς που την χάνει να είναι ερωτευμένοι ή να αγαπάνε και επομένως να έχουν ένα λόγο να είναι ευτυχισμένοι πέραν και υπεράνω πολιτικής. Oh, Λοιπόν, διαβάζετε, να σκέφτεστε, να συνθέτε, να αναλύετε. Ο Κώστας γράφει ότι όλα είναι σχεδιασμένα από τη μεταπολίτευση και μετά να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Παπανδρέου είχε πάρει 100 δις δολάρια, διέλυσε την εγχώρια βιομηχανία, έπαιρνε δάνεια. Η μόνη λύση είναι μείωση φορολογίας και να επιστρέψουν τα λεφτά που έχουν πάει στο εξωτερικό. Τώρα πώς μπορεί να πείσει κάποιον να σου φέρει τα λεφτά του μέσα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, εάν είχατε τώρα τα ηνία της χώρας, πιστεύετε θα τα καταφέρνατε κάτι καλύτερο? Μα τι έχει νόημα, ρε παιδιά, να σας παρασέρνει κάποιος? Ένας άνθρωπος να έχει απλώς τα ηνία της χώρας. Όχι μια ιδέα, ένα άθροισμα. Άθροισμα απόψεων, ανθρώπων. Ένας κοινός στόχος. Δηλαδή, πιστεύετε ότι απλώς χρειάζεται κάποιος να σύρει τα πρόβατα? Δηλαδή, σαν μαγικός αυλός είναι η πολιτική. Πάει η σκέψη τώρα, δεν είναι. Ο Σεπολιώτης λέει: ο Αλέξης παρένει ΣΥΡΙΖΑ για να μην κάνει κολοτούμπες. Πολύ λατρεία στο Ρούσβελτ, εκεί στο ροζ κόκκινο. Ο Δημήτρης: δεν θα σταματήσω να πετώ από το ΚΚΕ συγκεκριμένες θέσεις με λεπτομέρειες, γιατί το ΚΚΕ αρνείται να κουμπίσει οτιδήποτε αφορά την εξωτερική πολιτική, τη γεωστρατηγική. Τι λες, μωρέ, και εσύ, Δημήτρη, τι λες? Επειδή δεν έχουμε την ίδια άποψη. Λοιπόν, ο Άρης λέει ότι το κόμμα με τη σεχταριστική πολιτική του βρέθηκε σε χαμηλά, έβγε όργανο των Αμερικάνων, ο Τσίπρας, τι γελίο. Δεν μπορώ σε αυτά. Απορώ με ανθρώπους που μεταβάλλονται, λέει ο φίλος μου Παντελής ο Χάρος, σε τόσο μικρό διάστημα. Πριν από ένα μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την παράσταση πάντα για τις δημοσκοπήσεις ούτε των ψηφοφόρων του. Σήμερα έχει τη σύμφωνη γνώμη του 85%. Άκουσα χθες ακόμη ότι και στη Γερμανία κοινή γνώμη, σύμφωνα με πάντα με τις δημοσκοπήσεις, το 51%, το νούμερο τυχαίο ίσως να φέρουν τους Έλληνες στο ευρώ, που πριν ένα μήνα το 80% των Γερμανών ήθελαν να μας πετάξουν. Πιστεύω ότι ζούμε μέσα σε μια κατευθυνόμενη κοινωνία από τα μέσα ή ακόμα καλύτερα από αυτούς που τα χρειάζονται. Μα εδώ έχεις μουτζαχεντίν, οι οποίοι πληρώνονται. Μουτζαχεντίν το εννοώ, δηλαδή τζιχαντιστές. Δεν κάνω πλάκα. Μηδιάδες που μπαίνουν στα όργανα κοινωνικής δικτύωσης και μόλις πας να εκφράσεις έξω από την κυρίαρχη ιδεολογία, συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή, κάτι, μία ανάποψη, μπουκάρουν 40-50 από κάτω. Τα έχω ζήσει, τα ξέρω. Τα βλέπω. Άμα θέλετε να τα αφήσετε αυτά, τι να σας πω. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη για τα καλά του λόγια. Δεν σου αρέσουν οι μετά Χριστόν προφήτες. Μα τα είπαμε πριν από τις εκλογές. Τα είπαμε πριν από τις εκλογές. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και 15 βουλευτές, περιμένετε να δείτε τι θα κάνουμε στη Βουλή, τι θα προτείνουμε, πώς θα αντιδράσουμε, τι θα μας φέρουν, πού θα πούμε ναι, πού θα πούμε όχι, για να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Αλλά πολύ αριστεροαντικομουνιστικό μου μοιάζει, όλοι χαρούμενοι ΣΥΡΙΖΕΙ τάχνε με το ΚΚΕ, ενώ αποκαλύπτεται ότι είχαν ήδη συμφωνήσει με τους ΑΝΕΛ. Ή μήπως μπαίνουν οι ΑΝΕΛ μπροστά να κάνουν αυτά τα σχόλια τώρα, ή βάζουν άλλους να μοιάζουν σαν ΑΝΕΛ για να δημιουργείται μία αντίληψη? Ο Παναγιώτης από τη Λευκωσία έχει ένα σκεπτικό ότι ίσως να είναι καλό να χρησιμοποιεί κανένας την αντίδραση που υπάρχει και την κατάσταση αυτή για να μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο, εκμεταλλευόμενος έστω και ένα ψέμα, να μιλάει για τους καναλάρχες. Τώρα οι καναλάρχες, η κολοτούμπα αφορά και αυτούς. Αν δούλευαν οι ελληνικοί μηχανισμοί ελέγχου και εισπράξης, η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το συντομεύω. Δεν φταίει σε όλα η Ευρώπα. Ναι, αλλά μέσα στη Ευρώπα δεν μπορείς να κάνεις πολιτική εναντίον της κυρίαρχης πολιτικής της Ευρώπα. Ούτε και να την αλλάξεις ως 1,9 της οικονομίας της. Και όταν η οικονομία είναι σε λίγα χέρια, δεν έχει εθνικότητα, μην το ψάχνετε. Ο Ιωάννης, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά για να βρούμε τη διέξοδο που αξίζει ο κάθε εργαζόμενος εφόσον δουλεύει. Η κυβέρνηση προσκολλημένη και αυτή στο καπιταλιστικό διέξοδο θα μας φέρει έναν πιο καλογιαλισμένο πρόγραμμα και οι πολλοί θα νομίζουν ότι ήρθε η επανάσταση. Μα εκείνη η αντίρρησή μου, αν θα χρειαστεί κάποτε επανάσταση, η πραγματική αντίσταση σε οχτρό θα έχει πέσει το ηθικό στο επίπεδο all we are saying. Δυστυχώς, για να βάλει κάποιος μυαλό, αν δεν έχει βγάλει από την ιστορία του, θα πρέπει να την ξαναζήσει. Στο ίδιο έργο θεατές με πολίτες που τους αρέσουν τα ωραία ψέματα και όχι η πικρή αλήθεια. Ο Σάκης με ρωτάει πώς αισθάνομαι, είναι και Χρυσαυγίτης το δηλώνει, που ο Τσίπρας θα γεράσει πρωθυπουργός. Ξέρεις, την ίδια ερώτηση μου την κάνανε επί Καραμαλή. Την ίδια ερώτηση μου την κάνανε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την ίδια ερώτηση μου την κάνανε επί Γεωργάκη Παπανδρέου 11 χρόνια μέσα στα δικαστήρια με τον Γεωργάκη Παπανδρέου και τη μαμά του. Την ίδια ερώτηση κάνανε ενδεχομένως και στον εαυτό τους οι λάτρεις του Χίτλερ. Κάντε να και εσύ στον εαυτό σου για πόσα χρόνια θα κάνεις την ίδια ηλίθια ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι εξαρτάται η ζωή του καθενός μας από αυτά, είσαι γελασμένος. Λοιπόν, το ΚΚΕ εκμεταλλεύεται στην προπαγάνδα του την ασυμμετρία στην παγκόσμια καπιταλιστική ανάπτυξη, ώστε οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι ποτέ ο ελληνικός καπιταλισμός δεν θα ανεβεί κατηγορία και ότι δεν θα γίνει καπιταλισμός Σκανδιναβίας. Αφού σε κόφτει τόσο πολύ, να σου χαρίσω μια άλλη εκδοχή της ιστορίας. Η στίχνη του Κώστα Ψυχογιού, η μουσική του Γιώργου Μανισαλή και στο τραγούδι η Δήμητρα Παπίου. Εξαιρετικός αφιερωμένος στο Χρυσαυγίτη που δεν τόλμησε να φλερτάρει την κουκουέδισσα που συνάντησε στο εκλογικό τμήμα, γιατί του είπε ότι είναι κουκουέ. Έτσι, για να ανεβούν και να ανάψουν τα αίματα. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρει σε να πιει αυτήν τη γλύκα της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Είσαι αρρώστια μου, μες τα καλό Σαββατοκύριακο. Άντε και καλές διαπραγματεύσεις. Άντε και καλή Δευτέρα. Άντε και ό,τι επιθυμείτε. Ένα πράγμα να θυμάστε. Βάρκιζα. Τέλος. Δεν ξανά έχει Βάρκιζα. Καλό Σαββατοκύριακο.